سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحان اللہ محمد المصطفی وعلى آله الصدق والصفا سبحان الله ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا بعد عاجزانہ فریاد ہے مالک تعالی جل مجدہ الکریم ناچیز نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر تو کامل نجات بخشے آمین کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس مبارک سرزمین تے جنہ دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی انہاں نوں اپنی رحمت دی پناہ بخشے آمین اس خدمت نوں قبول فرماوے آمین رات دن بولن تے سفر دی وجہ نال دوستو گلا تھکیا ہوا ہے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا جلدی نال فارغ ہو جائیے پر جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے احسان عظیم اور دلال مبین اور میرا موضوع آیت مبارک جڑی تلاوت کی تھی اس دے وچوں ہی اخذ ہویا ہے کہ مالک تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا ہے کہ انہاں وچوں رسول معظم بھیجیا ہے جڑے تلاوت فرماندے نے انہاں تے اللہ دیاں آیاتاں وایو زکیہم اور انہاں نوں پاک کردے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کتاب و حکمت تو پہلا دلال مبین کھلم کھلا گمراہیت سن ہن ان دے وچ میرے موضوع دا عنوان آیت دے شروع تے آخر تو لیا گیا اللہ تعالی ایمان والیاں تے احسان فرمایا ہے بہت بڑا تے آخر اچ فرمایا ہے کہ وہ گمراہی ہے تے سن کھلم کھلا گمراہی ہے تو پہلے لفظ تو احسان عظیم لیا ہے اور آخری تو دلال مبین کھلم کھلا گمراہی جنو اللہ فرمایا ہے میں نہ دوواں دا تعارف جناب اگے رکھاں گا کہ اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم کی سی تے او کھلم کھلا گمراہی جس نو دلال مبین آکھیا ہے او کی سی دونوں چیزاں میلاد پاک دے نال تعلق رکھدیاں نے اللہ تبارک و تعالی جیڑا احسان فرمایا میں وہ بھی بیان کراں گا تے دلال مبین بھی بیان کراں گا تے وچ جو کچھ بیان ہویا ہے نا درمیان وچ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے آخر دے اندر اسنو بیان کرنا تھوڑا جا ہوگی تاکہ نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم مبارک سامنے آ جائے مالک کائنات نے بیان دے اندر کمی نہیں چھڑی اساڈے سمجھن دے اندر کمی ہے ادھروں بیان وچ کمی نہیں تو دوستو اینیاں تساں تقریراں سنیاں اے مسئلہ بھی سمجھن والا ہے نا جڑا میں سمجھانا وا پیا بھئی احسان مولا تعالی دا عظیم احسان ایمان والیاں تے او کیڑا ہے تے گمراہی دلال مبین کیڑی اللہ تعالیٰ مینو اسے نو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ جیندیاں جیندیاں جیندیاں بولو سبحان اللہ قبلہ وقت قلیل ہے میں سفر بڑا طویل کرنا ہے میں بلا کسے تمہید اسے مسئلے نو بیان کرنا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد مبارک یقیناً تمام کائنات واسطے احسان عظیم کافراں واسطے بھی، مومناں واسطے بھی، منکراں واسطے بھی، دشمناں واسطے بھی، سجناں واسطے بھی، کیونکہ ہر کسے نوں جو کچھ پیا ملتا ہے نا وہ صرف وسیلہ مصطفیٰ ہے. کوئی نہ مننے تے نیچے، کوئی مان جاوے تے اچا ہے. لیکن نہ منن نال حقیقت نہیں لک سکتی. حقیقت صرف ہوئی ہے کہ مالک کائنات جو کچھ کائنات وچ بنایا ہے صرف وسیلہ پاک محبوب نے. جو پچھا بزرگوں نو ملے، نبیاں نو ملیا ہے، وہ بھی اسے پاک حبیب کا وسیلہ ہے. اسے حبیب دیاں شاناں پچھلے نبیاں وچ ظاہر ہوئی. جس طرح تارے آسمان تے ہوندے نے تے پانی وچ نظر آندے نے، چن سورج آسمان تے کھڑا ہے تے پانی وچ نظر آندا ہے، اسی طرح اللہ تعالی دے نبیاں دے وچ شان پاک نبی دی ظاہر ہوتی رہی. ہر کتنا وہ مظاہر جزوی سن، تے کل مظہر حضور دیا شانہ دا وہ نبی دی بشریت. بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کل مظہر کامل شیون محمدیہ دا. باقی انبیاء جزوی مظاہر سن. ہوں وسیلہ تے احسان ساری کائنات دے اوپر ہویا جو وسیلہ دی آپ دی ذات بنی، مگر اللہ تعالی نے صرف ایمان والیاں دے احسان جتایا ہے. کیوں؟ کہ ایمان والے فائدہ جو اٹھایا ہے. اس منے من کے جہنم تو بچنا ہے، مننا حضور دی تابعداری کرنی ہے جہنم دے عذاب تو بچنا ہے، تو ایمان والوں دے احسان تا خاص فرمایا ہے. ہن قبلہ وضاحت کراں کہ کیا احسان کی ہے عظیم تے دلال مبین کی. جناب علی اس دھرتی روئے زمین تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک تو پہلا مکان بھی عالی شان تعمیر ہندے سن، لباس بھی بڑے بڑے خوبصورت لوکی سی کے زیب تن کردے سن، خوراکاں بھی ون سمندیاں بناونیاں جاندے سن، پہلوانیاں تے زور بھی بڑے رکھدے سن. میرے خیال دے اس ویلے دا پہلوان جے ہون آ جاوے تو کسے نوں اگے کھلونی نہ دے. کاروبار دنیا دی زندگی تے کردے سن، سونا چاندی مال دولت کمانا بڑا فن جاندے سن. قیصر و کسرا بادشاہ من من سونے دا تاج انہاں دے سراں دے اتوں ٹنگیا رہندا سی، جس کرسی تے بہنے من دا سوے من دا تاج سونے دا. میرے خیال دے اگر تہاڈا بادشاہ ویکھ لوے تے اونجی اٹیک کر مار دے. توجہ نہیں کیتی. ایڈے ایڈے بلان لوگ جنگاں تے لڑائیاں دے اندر استاد سن، تاریخ پڑھ کے ویکھو کنے کنے بندے دہاڑ مر جاتے سن. فخر تے ناز تے تکبر تے غرور چ ایک دوسرے تو ود سن. گھر دیکھ کے فنون لطیفہ ہر طرح دا جانتے سن. ہن سوال اے وے اینا کچھ جانن کرن دے باوجود گمراہی کیڑی وچ سن؟ توجہ نہیں فرمائی میری گل تے، توجہ ہے کوئی نہ؟ جڑے ستے پاؤ بولو سبحان اللہ. کھانا بھی بن سمنے، بڑیاں ڈشاں جان دے سن، بالخصوص یونان والے اس کام میں بڑی مہارت رکھتے سن. تسی آج جو یورپی تہذیب ویکھ رہے ہو نا, یہ میراتھن ریساں تے فلان تے کھیڈ تماشے جنیاں منکیاں دے ہیں نا, یہ یونان دی وراثت دے یونان کو لے آئے شیطان نے, شیطان تو لے آئے سائنسدان نے, سائنسدان پھر دنیا چ دتا ہے. یہ کوئی نویں تے اوپری گل نہیں, کوئی بدھو تے کھوتے دماغ جنوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا جہان دا کسے تاریخ دا, وہ تے کہہ سکتا ہے گلاں نویاں نے جنہاں نوں رب تاریخ دا علم عطا فرمایا ہے, وہ یقیناً فیصلہ کردے نے. یہ وہی پرانا گند ہے صرف ایویں بتی دی چمک اتو کھڑی ہے, توجہ نہیں کیتی. دوسرے لفظ جنہاں دی اکھ وچ سرما میرے پاک نبی دی تعلیم دا پیا ہے, وہ آنکھیں ہو جائے اندھیرے تو پریشان نہیں ہندی. قبلہ سنے گا احسان عظیم تے دلال مبین تے پتہ لگے گا بھئی اساں احسان چاہیے دلال چاہیے. بولو سبحان اللہ. ہن سنو دلال مبین بھی گنتا جاواں, احسان عظیم بھی گنتا جاواں, قرآن دی تفسیر سامنے کرتا جا. دنیا جانتی سی اسلے کھانے دیا بنتیاں پکانیا, کھاندے ہے سن, ضرور کھاندے سن, اور تب بھی بڑی جانتے سن کہ موزی شے نہیں کھانی, فلانی شے طبیعت نو نقصان دے گی, مزاج نو خراب کرے گی, طبی نقطہ نگاہ نال ضرور موزی چیزاں تو بچتے سن. لیکن یہ نہیں سن جانتے کہ انسان وانگو کھانا کھانا جانتے سن, مگر انسان وانگو کھانا محمد عربی. قبلا کھاندے تے جانور بھی ہیں, جے تواڈے دل وچ خیال اٹھے کہ یار جانور کھاندے پر انساناں واگو تو نہیں نا جانتے کھانا, جویں اج تے اساں کھانے آ یا اس ویلے تے جویں کھاندے سن, اونج تے نہیں جانتے. کیویں بندہ جانتا ہے کیڑی موزی شاید کیڑی کھان والی ہے کیڑی نہیں کھان والی, جانور تے نہیں جانتا. میں آکھاں گا خبردار یہو جی گل نہ کریا, جی کھوتے نو پتا لگ گیا انہیں چھوٹا پڑ لینا, انہیں ناراض ہو جانا ہے. ایمان نال میں قسمیا پیانا جانور بھی موزی شاید نیڑے نہیں جانتا. میں ثابت کرنا, تھی جٹ بندے بیٹھے جی مجھے دعوی رکھنے والا, ایمان نال دسو مجھاں دے پٹھیاں دے وچ لکڑا کتر کے سٹ دیو مجھاں کھاندیاں نہیں؟ لکڑا نہیں تسا آزمایا تے سویرے مجھاں دے گاواں دے پٹھیاں دے وچ, چلو انہاں نوں چھڈ دیو کھوتیاں دے پٹھے, تسی لکڑ کھا لیا. جے کھوتا لکڑ کھا جاوے تو موڑا. ہن میں پوچھنا ادھر دے مجھا کی کرتی ہیں جب لکڑ منہ چاہے نا تو زبان مار مار کے وہ سڑ دے دیا پٹھے تو مجھا گاوا بھی پہ بچ دی. بلکہ اور سن, آ جائیے نا گجرات والے گجران والے پاس تو بننے بننے کے اتنے نا سڑک کے نال پھنگ بوٹی لگی ہوتی, بڑی ہری ہے, بڑی سبز ہے, ساوی خوشبو بڑی دوروں آتی ہے. تسی اندر جا کے ملاحظہ کرو تانوں او بھانگ بوٹی کسے پاسوں کھاتی نظر نہیں آئی. لیکن وہ ساوی ساوی پیاری پیاری بوٹی کھوتا بھی منہ بکسمیا پیا تھی جا کے ازما لو اگر بھنگ بوٹی دیا برونگڑیاں پتے کسے جانور کھاتے ہو تو مینو نہیں کھا سکتا ہوں میں حیران دیکھا مولا جانوروں کا کام ہی سارا پٹھا تھا ہے جانوروں کی سمجھایا ہے پر اس ساوی کے نیڑے نہیں جا جانا یہ تو پرا پرا رہا جی یہ سمجھ کیسے آئی اس گھیڑی تب پڑی توجہ نہیں فرمائی کتوں سیکھی ہے جانور گل ہے کہ ملنگ دو لتان والے چڑھتے ہی پیتی آ جانور نہیں ماں یہ مطلب یہ نکلا کہ باقی جانوروں بھی سمجھ ہے پاوے پٹھے سارے رنگ کے ہو ہر طرح کے ایسا نہیں کھاونے رب انہوں نے پڑھا چھوڑیا ہے جیڑی تواڈی طبیعت کے خلاف ہوئے وہ دے نیڑے نہ جائے بولو چا سبحان اللہ ہوں یہ سمجھ دے جانوروں بھی ہے جب جانوروں بھی ہے تو ہوں انسان تے حیوان تے کھان تے فرق ضرور کھاندے سن مگر جانور شہر تو بچ جاتے سن بوجی شہر کے نیڑے نکل جاتے لیکن یہ فرق نہیں سن سمجھتے جو انسان حلال کھاندا ہے حرام نہیں کھاندا کھان حلال حرام دی تمیز نہیں سن کرتے وہ سی گمراہی نبی ذریعے رب احسان فرمایا حلال حرام دی تمیز سمجھائی کیڑا کچھ کھانا ہے کیڑی شے نہیں کھانی پھر میرے پاک علی ورگیا وہ فرق کیتا ہے تا انسان عظیم بنے توجہ نال بول سبحان اللہ فرق کھان پین حلال حرام یہ صرف کہہ دسیا سید المبیا دسیا پاک پلیت دا فرق نبی دسیا گمراہی سن کھانا جانتے سن احسان عظیم ہویا کہ کھانا کی نہیں کھانا حلال کی حرام کی پاک کی پلیت سود دے نیڑے نہیں جانا رشوت نہیں کھانی حرام نہیں کھانا تا شراب نہیں پینی اے فرق نبی سرور آن دسے احسان عظیم سونے فرمایا تا میرا علی مشکل کشا فرماندا ہے اگر شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگ پے خوہ مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اوتے کھاو کے جڑا جانور اس کھا نو کھاوے علی او دا دودھ نہیں پیے گمراہی کی سی حلال حرام کی تمیز کھانے چ نہیں سی کرتے ایسی دلال مبینی احسان عظیم کی سی کہ چھوٹے تو چھوٹا فرق بھی سمجھا چھوڑے کیڑی شے کھانی میرا پاک علی تاں فرماؤندا ہے فرمایا خوہ دے وچ شراب دا قطرہ ڈگ پوے خوہ مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اوپر جڑا گھاس اگے گا علی اس گھاس نو جڑا جانور کھاوے گا علی او دا دودھ نہیں پیوے گا خدا دے بندے آ اے احسان عظیم مولا سونے نے لایا سی اے کھان حلال جانوراں تے انساناں دا فرق کھان وچ حلال حرام نال ہوندا ہی کتے نو حلال گوشت سٹے پی جاندا وے جے حرام پا دےویں خنزیر سٹ دےویں تا وی کھا جاندا اے اوے حرار حلال حرام دی تمیز کتا نہیں کر سکدا ہاں جی اینا ضرور کردا اے اونوں اے پتہ اے مولا تعالی اے شے میرے کھان واسطے بنائی اے اے نہیں بنائی او کتا فرق موذی شے دا ضرور کر جاندا وے اپنی طبیعت مزاج دے مطابق ضرور کھاندا اے مگر حلال حرام پاک پلیت فرق نہیں جاندا اے فرق جے کرایا اے محمد عربی نے آن کرایا وے کہ جاواں توجہ فرما خدا دے بندے آ اے احسان عظیم دلال مبین کھان دے اندر پہلا کپڑے ضرور پاندے سن توجہ فرمائی کپڑے لوگی پاندے سن اے نہ سمجھیوں کپڑے نہیں سن سیندے مگر سردی گرمی تو بچن واسطے استعمال کردے سن ہور انہاں دے سامنے کوئی مقصد نہیں سی جے سردی محسوس نہیں ہونی تے کپڑے لا سٹ دینے نے ننگیا ہو جانا ہے کعبے دا طواف بھی ننگیا کر لیندے سن کعبے دا طواف ننگیا کر تالیاں ماردے سن تے انہاں اپنی عبادت سمجھدے سن بھاویں یونان والے سن قیصر کسرا روم والے سن جب وہ کپڑے پاونے نے صرف سردی گرمی واسطے پاونے نے وہ خدا دے بندیا اپنی جان بچاون دی خاطر تے جانور بھی جتن کردے نے اساں ویکھیا وے سب بھی کھڈا وچ وڑیا پھردا ہوندا ہی بلکہ توجہ فرما قسم خدا دی کئی جانور ایسے نے جنہاں دے نال رب کپڑے بنا چھوڑے نے موراں نو کپڑے پوائے نے کہ نہیں پوائے وہ اپنا صدر چھپائی پھرتے نے لیکن یہ کپڑے انہاں دے اختیار والے نہیں توجہ نہیں فرمائی رب نال جمع چھوڑے جویں جویں ودتے نے موراں دے نال کپڑے اس دے سونے کپڑے نے موراں لوک ویکھن واسطے چڑیا گھر نہیں جاندے یار ذرا مور تے ویکھیے لوکی چتراں نو پنجریاں وچ ڈکی کھڑے ہوندے نے ذرا ویکھیے تے صحیح آویں کتے سونا چتر لگدے نے ہن ایدا مطلب اے جانور وی تخلیقی طور تے کپڑے پائی پھردا توجہ نہیں فرمائی اچھا کئی کتے نو میں ویکھیا کتا اے وی سردی لگے نا تے تو وی اچ لک جا پیا ضرور اوٹھنے کپڑے بندے سن بن سمندے سوٹ پشاکاں جنہاں نو اج تو ویکھے حیران پریشان ہو جاوے انج دے کپڑے اسلے دنیا بناندی سی ریشم دے کوڑے تو کوڑے کپڑے اے پورے مدمے چ کیڑے دے ریشم دا کپڑا کوئی بھی نہیں پائی بیٹھا او لوگ کیڑے دے ریشم دے کپڑے پاندے ہوندے سن جڑا این ایک مٹھ دے اندر پورا سوٹ آ جاندا ہے ایڈا کولا تے ملائم کپڑا ہوندا ہے لیکن پاندے سن سردی گرمی تو محض بچن دی خاطر باقی کوئی مقصد نہیں سی جسنے مرضی لا دینے تے ننگیا ماں بہن دے اگے ہو جانا اور کوئی مقصد انہاں دا نہیں سی ایتھے جانور وی سردی گرمی تو بچن دے جتن کردے نے ہن او سن جانوراں نال رلے گمراہی وچ سن نبی آ دسیا کپڑا خالی سردی گرمی واسطے نہیں حیا تے عزت واسطے پایا قسم خدا دی کر بیان نال صدقے جاواں اللہ دے پاک نبی وہ حیوان نے انہاں دا مقصد خالی سردی گرمی تو بچنا ہوندا جے او سردی گرمی تو بچن واسطے شہد اندر دے نے او تساں انسان ہوو تہاڈا وی مقصد اوہی ہوے جڑا جانوراں والا وے پھر جانوراں دے نال تے کنگراں دے نال تے تساں بن گئے اللہ احسان فرمایا لباس کا مقصد نبی دسیا وے اک ستر چھپانا ہے توجہ فرمائی غیرت حیا بچانی ہے دوسرا مقصد ہے رب دی بارگاہ دے اندر سونا دے تو چھپا ستراوی مولا دی بار گاوت حیاء ناری بادت فرماوی نوک نال بول سبحان اللہ خدا دی قسم سب کے جاواں میرے پاک نبی لباس تاں کر کے کھلے کھلے بنوائے بناون دے سرکار سبق پڑھائے نبی سرکار احادیث مبارکہ وچ سوڑے کپڑے تے تنگ کپڑے باریک کپڑے پاون والے تے لعنت آئی کھڑی حدیث میں وکھا سکنا جے نہ وکھاواں مینوں نیویں تھاں تے بہا لئی خطاب شامی اٹھا کے ویکھ احادیث مبارکہ انہاں ساریاں نقل فرمائیاں نے میرے سرور انبیاء سرکار احسان فرمایا بندیاں دے لباس دا فرق سمجھایا کوئی ماں بہن دے اگے شرم و حیا نال لیا جے صرف اللہ نو پھڑاندا ہے جڑا اپنے اندروں کٹ کے نا صرف ایک نو وسا شیر ربانی وانگو آہا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا دل دے خوچ جنہ چیر سینس دا کتا وسدا ہوئے اللہ دا قرآن سمجھ نہیں آسکتا اے پاک ہوئے گا پھر جا قرآن سمجھ آنگئی تا کر کے قرآن یا نبی نو سمجھ آنگئے یا رب دے ولی نو سمجھ آنگئے امام عبدالوہاب شہرانی رحمت اللہ علیہ کشف الغمہ شریف دے شروع میں لکھ دے لے فرمایا قرآن حدیث اس بندے نو سمجھ آوے گا جس بندے دے سامنے سونا تے مٹی برابر ہو جاوے سونا کی مطلب جنے سون مٹی دی طلب بندے دے دل وچ نہیں ہوندی اوے سونا دی نہ رہے جے طلب ہوے تے صرف رب رحمان دی ہوے بول جا توجہ نال گل سمجھی کپڑے پاونا حال سردی گرمی واسطے غیرت حیا بچاون دی خاطر اے احسان صرف نبی عطا کرتا ہے سبحان اللہ احسان اے بلا دی کتوائی کھڑی ہو میاں بات کرو نو بہت رکھی لئی دی جے خان عورتاں دے سر نبی پاک سرکار مقصد لباس دا جو بنایا نا تے شرم و حیا لباس سمجھایا نبی نے صدقے جاواں پھر انج لباس صدقے جاواں توجہ فرمائی عورتاں دا مقصد عورتاں دے لباس پاون دا مقصد پردہ تے حیا اپنا محفوظ کرنا حیا محفوظ کرنا اس تے پردے تک غیر دے اگے حکم فرمایا میرے سونے نبی سرکار دے اس احسان عظیم دا مڑ رنگ سامنے انجا جا اما عائشہ صدیقہ فرماؤدیاں نے فرمایا میرے گھر دے اندر مشکات شریف دی حدیث فرمایا میرے گھر دے اندر جدو نبی پاک دفن ہوئے نے میں بغیر منہ دے پردے تو جاندی ساں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے نے جدو ابو بکر دفن ہوئے پھر بھی میں بغیر منہ دے پردے تو جاندی ساں میں سوچدی ساں اے میرا گھر میرے والد محترم تشریف لائے نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے عائشہ فرماندیاں نے میں منہ اپنا چھپا کے اپنے گھر دے حجرے وچ جاندی سا حیا انل عمرا مینوں عمر تو حیا آندی سی چشتیا قبر والے تو پردے ہوندے نے میں کہو بدبختا اما پاک دی گل نو تیرے میرے ورگا کتھے پہنچ سکدا رب جنا پہنچاوے اما پاک نے گل سمجھائی اے او مردیاں کول پردے تے نہیں ہوندے قبر والیاں دے کول پردے تے نہیں ہوندے پر حیا انل عمرا میرے حیا پیا تقاضا کردا وے میں منہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندے اگر ویکھے حیات غیرت واسطے لباس پاونا اے میرے پاک نبی سونے احسان علیم فرمایا تا کر کے کدی مسلمان ننگے نہیں سنوندے ہن جی اپنی ماواں بھیناں دے اگے سچا اپنے چھپا کھلے کپڑیاں نال رکھدے سن صدکے جاواں مرد وی شرم و حیا دا پیکر عورتاں وی شرم و حیا دا پیکر سن شیر ربانی ورگے ایویں تے نہیں لباس اپنا گئے جو اپنایا سی نبی دی سنت تابعداری دے اندر غیرت اور حیا واسطے اپنایا سی خالی سردی گرمی واسطے نہیں اگلی گل سن اے احسان عظیم تے دلال مبین سمجھا گئی اگلی گل سنو سرے اس ویلے دے جناب والا جڑے عورتاں تے مرد میلے لگنے عورتاں مرد کٹھے ہو جانے توجہ فرمائی عورتاں مرد کٹھے ہو جانے ہجی میلے لگنے تے ناچ گانے تے ساز ہونے تے شراباں چلنیاں کوئی ایک دوسرے تو شرم انہاں نوں نہ آونی عورتاں مرداں دے میل جول صاف کھل کھلا میلیاں وچ اوندے رہندے سن صدقے جاواں او میرا نبی آیا اس گمراہی تو امر ام اس ویلے دے لوکاں نوں نجات دتی نبی احسان عظیم فرمایا سونے نبی ایہو جے عورتاں مرداں نوں فرق سمجھائے عورتاں جدا ہوون مرد جدا ہوون میرے پاک نبی دے گھر مبارک دے اندر ایک بچہ 18 سالاں تو کم عمر دا اویں 54 سالاں دی عمر دا نبی پاک دے گھر مبارک دے اندر ایک بچہ آیا ہے حضرت ام سلمہ ساڈی ماں نبی دی گھر والی فرماندی ہے برخا کر کے فرمایا مینوں تے اس بچے تو وی شرم پئی آندی ہے سرکار فرمان لگیا اب بچہ بڑا ہے میں شرم دیو سبحان اللہ سونا سونا واقعہ ایتھے نیڑے دا سنا اب میل سی جان دے ضلع بہاڑی وچ اوتھے سجداں دا گھر ہے ہن پتہ نہیں کوویں دے نے یا بدل گیا نے ترقی کر گئی یا کی ہویا باہر رہے ہیں واقعہ اتھوں دا سچا ہے انہاں دے گھر دے وچ نا او عورت نہیں سی جا سکدی جس عورت دے پیٹ وچ پتر ہوندا سی میں او گھر حالے دے ہاں ایک بی بی آئی مائی او ساکھیا دی قبلہ میں نو اجازت دیو میں گھر جاؤں میں بی بی پاک کی زیارت کر انہاں فرمایا بی بی نہ جا ساڑھے گھر دی ریت ہے جس عورت دے پیٹ وچ بچہ ہو پیٹ وچ بچہ ہے تو جاویں گی تے نقصان ہو گئی او ساکھیا جی میں بی بیاں دی ضرور زیارت کرنی سید فرمان لگے جے جانے ہی نا تے آ پتر تیرا دھی بن جائے گا انہیں آکھا میں جانا ہے بھائیں تھی بھائیں گا فرمایا سوچ لے انہیں آکھا پکی گا لے فرمایا مر جا جدو اے جمی جن دی کانڈ دے اوتے ہاتھ دا نشان ہوئے تو سمجھ سید نے پتر تو بھی بنا چھوڑیا سی. باقی اندر تے چلی گئی اس تو بعد جب بچی پیدا ہوئی بچی ہوئی ہاتھ دا نشان تے اوتھوں دی کرامت انہاں سجدہ دی کرامت اس علاقے وچ مشہور ہے. میں خود او بندہ ویکھیا میرا جیڑا انہاں دے کول اس انہاں دے پنڈ وچ جمعہ پڑھاندا انہاں مینوں اسے گل سنائی سی. توجہ نہیں کیتی ذرا دور نال بول سبحان اللہ. ایمان نال دس ہوئے اوئے اینا غیر مردان تو دور رہن دا احسان ہے سارا کھاتا رڑیا رہنا سنڈے بھی بچے مچھاں بھی بچے بکرے لے لے بھی بچے لے لے بھی بچے ایسی گمراہی دلال مبین تے فرقان کے کئی کرانے تے وکھرے وکھرے رہن دے سبق پہنے تاکہ شرم و حیاء غیرت اتقالوی پورے ہوں اور مسلمان دی فتح دامنی برقرار روے اے سبق احسان عظیم محمد آتا ذرا بول چا سبحان اللہ دوکھنار دوکھنار بول سبحان اللہ. سن خدا دے بندے آسل سے جاوہ میرے پاک نبی سرکار دی آمد تو پہلو دلال مبین دنیا سی اُنہا لوکاں دے اندر اتنی تمیز نہیں سی توجہ نال سمجھی اتنی تمیز نہیں سی کہ اسانو رب وحدہ اولا شریف مولا اپنے عبادت لئی بنایا ہے نگر خان جین واسطے بنایا ہے اس گمراہی ایک پیسن نصب العین اپنی زندگی دا نہیں سن جان دے ود دے سن جیتے سن کھاندے سن مردے سن ٹر جاندے سن نہ جینا کوئی مقصد سی نہ انہاں دا کوئی مرنا مقصد سی جینا مرنا انہاں دا بے مقصد کوئی نصب العین نہیں صدقے جاواں اے تے جانوراں وانگو زندگی سی سونے نبی آئے جیونے دا وی مقصد دسیا مرنے دا وی مقصد دسیا تا کر کے میرے پاک نبی دے یار جے جیندے سن تے دین دی خاطر جے مردے رہنے تے دین دی خاطر انہاں دے جیونے دا مقصد وی نبی بنا چھوڑیا سی انہاں دے دنیا تو جان دا مقصد وی بنا چھوڑیا سی ساتھ انہاں اپنا مڑ غافل نہیں ہون دتا غفلت انہاں نیڑے لگن دتی نہیں کیونکہ جان دے سن اسا کدے واسطے اس دنیا تے آیا اسا خالی کھان پی نہیں او تے جانوراں نوں رب دے حکم بنا لئے اسا قید شریعت دی لینی اے اے ساری قید حل جناب نبی سرور نے آن کے دسی حضور دے صحابہ مومنا قید لائی آپ دے فرق انسان تے حیوان دی زندگی دا اک مقصد حیات نال ہوتا ہی او بے مقصد جیتے لے انسان با مقصد جیتے او بے مقصد مر جاندے لے انسان با مقصد مر دے او دی زندگی دا مقصود بھی مولا وے جنت پانا وے او دی زمور دا مقصود بھی مولا نو راضی کرنا وے جانور خدا تے بندیا جانور خالی کھان پین واسطے جیندے نہیں تا کر کے پتھراں نو ویکھے ہر وقت ایمان نال دسوئے جانوراں نوں سوائے کھان پین تو کوئی کم ہے بولو جا بولو نہیں تے جے بندہ ہی صرف کھان پین ہی کرے تو پھر برادری اکو جی ہو کافر سن تے دلال مبین سن جانور بھی اپنی شہرت پوری کرتا ہے مقصود کوئی نہیں ہوتا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جنہ چیر میں مسلمان نہیں سن عورت دے نیڑے جاندا سان تے اپنی خاطر کھاندا سان تے اپنی خاطر پیندا سان تے اپنی خاطر جدوں مصطفی کریم دے دربار تے آیا تے اسلام قبول کیتا فرمایا بیلیو قسم چکا لو جے کھاتا ہے تو نبی دی سنت طریقے دے مطابق تے رب دی خاطر کھاتا ہے جے گیا نا عورت دے نیڑے تے اپنی ذات نہیں نبی دی سنت سمجھ کے گیا وا فرمایا نا اپنی زندگی دا کوئی کام ایسا نہیں جڑا عمر اپنے واسطے کیتا ہوئے جو بھی کیتا میں نہ دکھا کر دوک نال چا بول سبحان اللہ احسان عظیم عمر تے ہویا زندگی بدل کے پہلا جو جانور مانگ رہی پئی ہے پھر انسان ہو جا بنیا صدقے جاواں فرشتے وی شرما رب ناز کرے و جبریل جی رب جلیل انہاں دے بارے آکھدا سا نہ بڑا توجہ نہیں فرمائی ذرا بول پا بول پا سبحان اے فرشتے ہو اینا دے بارے آپ دے سو اے فساد کرنگے توجہ نہیں کرنگے اب ایک ہو کھا تو جناندہ کھانا کہ جو مردی سامنے پیا ہوئے اے برکی بعد اجلین دے پہلا سانو یاد کر دے اینا دا نفس این منگدہ ہوئے ہر شہن پہلا ایک دنے سادہ رابے دے جنازی ہی ہوئے گا کہ نہیں جن نہیں دے اتھے چاڑ دینا اب ایک ہو فرشتے ہو اساں اے ہوئی تے اینا تو کام لینے سو خالی عبادت دا کام تے تو سوئی کر دے سو پر ویچ رکام تاکو نہیں سانا اساں تے اے ازمانہ سی وی اے ہو جی جماعت تے پیدا کرا جنہاں رکام کمی ہو من ادرو نفس سامنے آتھانے پہ ہو من نفس منگے اپنی خاطر پھر ہن اونو بھلا کے اپنے آپنو پھر کھاوے رب دی خاطر کون دا سی جبریل کیا فرشتیاں وچ کوئی انج دا وی ہے تے انہاں نوں وی آکھنا پیندا سی اے تیرے بے مثال بندے نے توجہ نہیں فرمائی بیلیا اس وقت دے لوگ مکان ضرور بناندے سن اچے تو اچے مگر مقصود کی ہوندا سی یا فخر تے ضرور کرنا یا مقصود عیاشی کرنا نبی ایسی دلال مبین کہ مکان اس واسطے پانے فخر غرور نہیں تیرا مکان مٹی ہے تو ایویں آکر آکر توجہ نہیں فرمائی سیانے آندے نے مکان تے قبر دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے کیونکہ او بھی مکان ہے اے بھی مکان ہے او بھی بندے دا ہے اے بھی بندے دا ہے تے جے کوئی چنگے مکان وچ اٹھ کے جائے گا نا مندے مکان وچ تے بیٹھ جا تکلیف ہونی ہے تے جے پہلو ہی اونجا ہو گئے جاندیاں سوکھے لگنا توجہ نہیں فرمائی ہاں ہن ایسی دے کمرے وچوں کڈ کے کسے نوں دھوپ دے کھلا دے تے کی بنتی ایسی دی گڈی تو نکل دے تے باہر نکل دے کیوں شیر ربانی ورگے مکان سادے بنوندے سن بھئی اے مکان ہے تھوڑے دنوں دا او ہے لمبا ایتھوں نکل اوتھر جانا ہے جے ایتھے ہی انجا ہویا تے او دے نال نہ رہیا تے ایتھوں نکل دیا او دے وچ باندیا بڑی تکلیف ہونی ہے لہذا پاؤ ہی انجا اوتھے جائیے تے بیٹھے سوکھا ہی پیا لگے سے واسطے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جیڑا مکان پاوے گا فخر غرور دی خاطر تکبر ناز دی خاطر مکان اچے بناوے گا آقا نے فرمایا اس بندے نو مولا کائنات قیامت والے دہاڑا کھنا وے اس مکان نو اپنے کاٹے وچ چک تے میدان محشر وچ پھر اے نہ سمجھی سرور انبیاء سرکار بنا نہیں سن سکدے او میرا نبی جاندا قسم خدا دی اے مدینے وچ اپنے ہر یار نو سونے دا محل بنا دیندا ایمان نال دسو بنا سکدے سبحان ਕਿ ਬਤਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨਾ ਦੀ ਅੰਨਾ اس اللہ کے دعا کی تھا کہ اللہ مینو بھی تو کوئی شب شاہ چاہیے اکھان کھلیا تو اگو ککڑ کھڑا کرا وہ نگاہ پہ اکھا بند ہو گیا بند ہوئی ہوں جتنے بڑے جی کوئی گل کرے نا کھوتے کی تو آخ میرے ککڑ وگ ہوں جی کوئی گھوڑے کی وہ آگے میرے ککڑ بالکل ککڑ میں کام برابر ہوتا اور گھوڑے مجھ بچارا میرا ککڑ ہی کھڑا ہوئی ہوں آسان جو دیکھے گیا بچارے آج ککڑ ہی ویٹے سائنسدان اللہ کے پاس دنیا ہے تو تھلیا تین کی پتا دنیا چرب سونے کی کچھ بڑا کے گھر کر چھوڑے ہے سولہ وارا دنیا بن کے نو سروں تیرے میرے واگ جڑی کھڑیاں ایویں رونق بنا کے پھر گھر کھولی دنیا سولہ وارا نسل میرے دھرتی پیا کوئی آیا تو سونے کپڑے پا کر گیا بس اتنی تو ہو سی کھولی تیرے تو ود ود سٹ سٹ ہاتھ کے پیان کا بڑا چھپے سن جنہوں نے کھاوا پیمن کے ول بھی چوکھے سن قسم خدا دی لیکن میرے پاک نبی جانتے سن وہ سونے کے محل کیوں دینا جانا جو مٹی اچھے ہوں اتوں کے محل چھٹا سونے کے محل دے ہمیشہ رہ جائے عمارت مختصر اپنی ضرورت کے مطابق فخر ضرور تکبر نہ کرنا آکر نہ اپنے اگلے محل نو یاد رکھنا گھر نو اے نبی احسان عظیم فرمان توجہ نال بولو سبحان اللہ سن اگلی وہ لڑتے سن آپ بڑی لڑائی لڑائیاں جنگا بڑیاں ہوندیاں سن بڑیاں جنگا ہونیاں انہاں دی لڑن جانتے سر پر کرمے لڑتے کا خاطر دنیا کی گل ہوں کتا لڑے تو ہڈی نے اتنے توجہ نہیں جانور بھی لڑ جنگ کر کے صرف رب کے دین کی خاطر کر پھر میرا حسین لڑیا تو بہت کر دیتے لڑائی دنیا کی خاطر نہیں دین کی خاطر بندہ لڑے کی دنیا کی خاطر دنیا بڑی دکھ باد ہے بڑی دکھ باد ہے بندے بڑا ہی دکھا توجہ نال بول سبحان اللہ ایک بزرگ کی گل سنو بولو تو سبحان اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ سرکار جا رہے سن نال تھی انہوں نے یہودی یہودی نال جا رہے سے سفر کردیا کردیا آپ سرکار نے تین روٹیاں یہودی نے لپائیاں مینو اگا جا کے جدو منگا تو دے چھوڑی انہیں راہ ایک روٹی کھا لی یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے جا کے فرمایا روٹیاں لیا انہیں دو فڑا دیتی آپ نے فرمایا میں تین تین دیتی سن تو تیسری کتنے انہیں آخیا سرکار میں دو ہی دیتی سن آپ نے فرمایا اگے گئے تو تین اٹان سونے دیا پہ سن جنگل تین اٹان سونے دیا پہ سن پتر کے نک لال پاؤ بس آرام نہ بیٹھ کرو جیتے کچھ پہ جیتے جانے تو جنا چلو سبحان اللہ ایویں تو نہیں میاں ساج پیسے پڑھتے سن میاں شیر ایک منگتا آیا آپ کو آپ سرکار نے پیسہ دے دیا پانچ متر مارا فرمایا میں لیے فڑا دو اس نے سارے بےمان یہ ہوئی تو دین کا دھیان دین تو دھیان ہٹائی پہ سارے توجہ لال تو سبھار ہوں سد کے جا تین اٹان سونے دیا راہ ملیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ونڈ لے یہودی کہنے لگا چھٹی کرو او نا یہودی نو جا ونڈیا تین اٹا لگی کھو ہن تین اٹا آ گئی ڈاکواں دے ہاتھ ہن ڈاکواں نے مشورہ کیتا روٹی منگائیے ایک نو بھیجیا تے شہروں روٹی لے او گیا روٹی لین واسطے دو مگر ہوں روٹی جڑا لین جانا سی پیا انہیں سوچا بیڑا گرک جائے کیوں نہ ہو روٹی چ ملا لینا ظاہر پچھلے دو مارا وہ بھی دونوں اپنا بچا لینا اچھا جڑے پچھوں بیٹھے سن نا انہاں آکھیا بھئی اے جو آندا ہے آپاں دو او کلا اٹھ کے حملہ کرنے مار کے پراں سٹیے ان دے والی اک آکا تے آپا رکھ ہن او روٹی لے کے آیا گھر میں او حال روٹی رکھن لگا اے نا اٹھ کے حملہ کیتا تلوار نال اونوں وڈ کے او ماریا روٹی کھادی اے وی دوویں رڑ گئے تے او وی یہودی بھی گیا تین ڈاکو بھی گئے اتنا اوکھے حضرت عیسیٰ بچ گئے او جڑے چھا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا او جڑی اج دی بے وفا اوندے اتوں بندہ مرے بندہ کیتی کہ دنیا بندہ دنیا واسطے بنیا یا دنیا بندے واسطے بندے دنیا دے پیچھے مرن پھر بندہ دنیا جو گئے حقیقت اے کہ دنیا بندے واسطے بنی نہیں میرا نبی سروران سمجھایا او لوگو اپنی ذات دی خاطر نہ لڑیا جے تاں کر کے میرا پاک علی مشکل کشا جنگ لڑ رہے سن ایک کافر نو لمبا پائی کھڑے نے اوندے ڈھڈ تے تلوار رکھی ہوئی ہے کافر نے منہ تے تھک دتا وے آپ سرکار تلوار ہٹا لئی پاسے ہو گئے فرمایا اٹھ چلا جا آندا علی ماردا کیوں نہیں قابو پا کے پھر چھڈ دتی فرمایا تو میرے منہ تے تھک دتا ہی ہن نہیں ماراں گا کدھر میری ذات دا معاملہ وچ نہ آ جاوے میں تے رب دی خاطر مارنا سی اے احسان عظیم سی او گمراہی سی محض دنیا دی خاطر لڑنا تے دین دی خاطر لڑنا رب رحمان دی خاطر لڑنا عدل انصاف دین دی خاطر لڑنا اے لڑائی احسان عظیم نبی آپ کیتا لڑائی ممک با مقصد بنائی خدا دے بندے آج صدقے جاواں توجہ فرمائی میرے پاک نبی سرکار دا اے احسان عظیم سی لوکاں دے اگلی گل سن وڈے تے ماڑے دے تگڑیاں دے فرق ہوئے کھڑے سن جدوں کسے چور نہ ماڑے کر لینا ہوئے پھر مولویاں وی فتوے کڈ لینے نے یہودی ملا بڑے اوسلے آئے سن انہاں وی فتوے کڈ لینے نے انہاں آکھنا مارو مارو مراد نو اینو مارو پتھر تے مار دیو اے جناب کیوں کر بیٹھا ہے توجہ فرمائی ہن جے مارا ہونا ہے تے ساریاں سزاواں یاد آ جانیاں جے تگڑا ہونا ہے تے پھر کتاباں چٹ کے تے پرور کے پرتان لگ پونے جے گل ہونی تگڑے دی تے قانون جانا بدل جے گل ہونی مارے دی دوسرے لفظاں وچ بگیاڑ واسطے کوئی قانون نہ تے بکری واسطے سارے ویکھ کے گیا کٹو جڑا والے تھا ایسی تکڑے دے مارے دے فرق بڑھائے یہودیاں ملوانیاں عیسائیاں مشرکاں ایسی دلال مبین ہووے آدم دی اولاد برابر دی توجہ نہیں کی اے فرق کیوں جرم ہووے کسے کو سزا برابر ہونی چاہیے اے میرے نبی سرور آئے انہیں فرق مٹا فرمایا اگر نبی کی بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے ایمان مطلب نبی سرور نے گل کر کے دسیا امتیو نبی دے رشتے دی وجہ نال سزا بدے گی نہیں نبی دے رشتے دی وجہ نال سزا گھٹ نہیں سکدی معاف نہیں ہو سکدی جب نبی دے رشتے نال سزا وچ اضافہ نہیں میرے نبی دسیا امتیو جرم جیڑا کرے جیڑا جرم ہووے سزا برابر دینی ہے فرق کرنا فرق تا میرے پاک نبی دے شریعت دے مطابق آیا ہے پھر فرق نہ رکھے گئے فرق علم والے تے بے علم دا فرق ہے تے ہن میں سوال کرن لگا تہاڈے پاکستان دے قانون لانتی دے مطابق توجہ نہیں کیتی لانتی قانون تمہارے پاکستان کا جو انگریز کا بنا ہوا ہے اس قانون دے مطابق اگر وکیل قتل کرے تے سزا کی ملدی ہے دفع دفع او دفع کیڑی لگدی ہے قتل دے اوپر دفع کیڑی لگدی ہے 300 جے وکیل کرے تاں وی تے جے جٹ کرے کوچوان کرے کھوتی ریڑی والا کرے جج کرے کیوں او بیچارے جانتے ہی نہیں او جہل او علم والے اوناں تے تے ہونی چاہی دی تھی کوئی 500 دو توجہ نہیں جدو واری آنی کوچوان دی اے بیچارے نو کی پتا قانون کی ہے پاکستان دا کیڑی دفعہ لگنی ہے اے نو ایویں تھپڑ مار کے پرا کر دے کی ہے جی او جی بیچارہ جان کے ہن تیرے لانتی قانون وچ وکیل جج تے او کوچوان تے جج اینا سارے دی سزا برابر ہے تے نبی دی شریعت وچ مولوی واسطے وکھری کڈی بیٹھا اور میرے پاک نبی برابر سزا رکھی جے شادی شدہ زنا کرے ہوئے مولوی پیر تاوی سزا وہی سنسار کرنا ہے جے غیر مولوی ہے تاوی سزا وہی ہے جے غیر شادی شدہ ہے تے 100 کوڑا ہے 100 کوڑے تو 150 مولوی نو نہیں مار سکتے جنہیں آتھے مولوی نے ایک کوڑا بات مارنا فرض ہے ایمان نے فارے گے مرتبے نبی کی شریعت تے تبدیلی کی تھی ہے معلوم ہویا نبی سزا اور فرق اس وجہ نہ نہیں رکھی نبی برابر سزا رکھی ہے حضور کی امت تا بڑھے گی سزا برابر رکھے مولوی تے غیر مولوی دا توجہ نال آگ سبحان اللہ اے فرق فرق وڈے چھوٹے نہ اے تکڑا ہے چوک کر کے لگے او بیلی اے ذرا بولو چا اے نبی سونے فرق ران دتے نئی عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا آخری وقت حضور سرکار دا قریب سی دنیا تو تشریف لے جان دا ویلا نیڑے آئے میرے حبیب خدا سرکار نے فرمایا یارو ایتھے ایک دوے کول معافی منگ لو ایتھے بدلے دے لو اگاں دے بدلے بڑے سخت دینے پینے نے رب ایڈا عدل والا انصاف والا میدان لاونا ہے رب سنے بے سنگاں والی بکری نو اس دنیا تے سنگ والی بکری دے ماریا ہونا ہے تے اس جہان دے اندر مولا اونوں سنگ لا کے اینوں بے سنگاں والی بکری تے بدلے کراوے گا سنگ والی بکری نو بے سنگ والی مارے گی میرے حضور نے فرمایا ایتھے ہی بدلے لے لو جڑے لینے دے ایتھے ہی دے لو جڑے دینے دے حضور سرکار نے فرمایا میرے کون جن نے بدلا لینا ہوے آو میں بیٹھا میرے کول بدلا لے ایک گل میرے آقا فرمائی ایک صحابی اٹھا وے عرض کرتا یا رسول اللہ میں جناب دے کول بدلا لینا حضور سرکار نے فرمایا وہ میں رب دا حبیب ہاں کی آنکھ لے پیاؤ حضور فرمایا کاتا بدلا لے عرض کرتا سونیا ایک وارا میں بیٹھا نا جناب سوٹی پھڑ کے تو میری کنڈت لائی سی میں ایدہ بدلا لے میرے آقا نامدار نے فرمایا آ بدلا لے لے جدو نیڑے آئے آندا حضور جدو میری کنڈ نو تسا سوٹی لائی سی اس لیے میں کنڈ ننگی سی کنڈو ننگا سا ہن جناب بھی کنڈ مبارک ننگی کرو میں بدلہ اوویں ہی لواں گا میرے آقا نامدار نے اپنی کنڈ مبارک تو کرتا مبارک اٹھایا نبی دا یار بھج کے جفی پائی چمن لگ پیا وے حضور فرماندے بدلہ نہیں لینا وے عرض کردا سونیا اوتے بہانہ لایا سی مینوں پتا سی دنیا مبارک دے نال تے لگ جا قسم خدا دی کر کے آنا او صدقے جاواں عربی سلطان عربی سلطان آیا تگڑے لوکاں قبضے کیتے ہوئے سن ماڑیاں نو آباد ہی نہیں سن کرن دیندے میرا نبی آیا احسان فرمایا فرمایا من آیا اردن میتا تن فلا جڑا غیر آباد زمین آباد کرے گا وہی مالک بن جاوے گا افسر سی اس لے جڑا افسر ہوندا سی جڑا تگڑا ہوندا سی جڑا مگر مچھ ہوندا سی ایویں ہی بل لیندا سی آندا سی ماتھے میرے پیو دی میرے نبی دسیا رب دی دھرتی اے رب بنائی جڑا اینو آباد کرے گا اے اودی ہو جاوے ਬੰਦਾ ایک بچارا بھوکا تے مر ایک رولے پہ مکان پان کھانا دوجا نے مربے بال کے بیٹھا رب سنے اس واسطے دھرتی تے بھیجیا تو ساتھ مربے بال کے تے جن تنگ کی نا نبی سرکار دے قانون دے مطابق حضرت فاروق اعظم کبھی لقمے میں نہیں پھٹ پھٹ دے دے دوسرے نے دے لینا غریب جان تو بگا تا کر کے حضرت عمر نے ادھی دنیا تے ادھی دنیا دے وچ ایک بندہ ایہو جا نہ چھڈیا جڑا زکات لین دے حقدار ہوے احسان بھی بولو چا بولو چا بولو چا اچھا اور سڑے میلے لاؤں دے سن میلے میلے لاؤں دے سن ہاں مدینہ تے مکہ تے درمیان ایک بازار سی لگدا جتے تے ساونی دا میلہ لگدا سی ساونی دا میلہ لگنا وساخی دا اگر میں شہادت نہ کرا میری زبان کٹ نبی سونے آئے سارے میلے ٹھیلے ختم کر کے ایک اجتماع رکھیا حج بیت اللہ دا لو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی دلال ثابت کر بتائے نبی کبھی ایک میلا لگایا ہوئے میرا سر وٹ ٹوٹیا گیا توجہ نہیں کی اپنے آپ کو بیمار بنا لیا معلوم ہویا میلے لگانا کافروں کی سنت ہے میلے تو پچھا رہ جانا ابراہیم میرے نبی فرمایا ہے میں سال واجے توڑن آیا ہوں بت توڑن آیا وا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی آخ میں توڑنا تے امتی آخ میں بناونا تو توڑ کے اسان سانو جو زکی نبی پاک کرن واسطے آ جائے او ظالما جے اسا گھر گھر برباد کیتی کھڑے او تانوں کپڑیاں تو کڈ لیا وے سمجھ لے اسا پوجا دی برادری جا بنیا جے اسا محمد پاک دے احسان والے ہوندے سادیاں بازار وی شرم ہو جا والی او مسلمان کی عورت مر جائے کفن دے دیا پانچ کپڑے پواو بول جا جڑی گل کر رہا جے غلط لگی تے چپ کے تلے سچ دئی تیرے گل پاون نہیں آیا نبی سرکار دی شریعت آندی اے مسلمان دی دھی بہن مر جائے پانچ کپڑے دینے سنت نے کفن دے کنے ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ਦਾ ਪੰਜ ਕਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਮੌਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ بابا کیا موت کٹی تھی جے تو آنا سارے مرن تے بھئی بانا انگریزاں سوچیا انہاں آکھیا نا برا تو کیا میں پانچ روپیہ دوں کون بھی پانچ روپیہ لا میں نے کہا کہ کی کا مولوی تھا بابا کی مولوی کمال ہے قرآن پڑھا کے تو پائی دیتے ہیں میں کہ یار پیسے لے نا مرادان دا حق بڑھتا ہے بالکل نہ دیوی انہاں دا کی حق بنتا ہے پیسے دے لوے خسرا لوے پیسے لوے پروفیسر لوے کیوں دیکھ جنے کم از کم جہنم دا راہ کھونا ہے پیسہ اوندا لے جنت وی جنت دا راہ وی بکھا دے تے اُتھو پیسے وی لوے کوئی تک بندی ہے نا ایسا پیسہ اتھے لانا ہے جتھے سدھا بغیر ٹکٹو جانا بلبے مردے جائیے تو فرشتے لتا پڑی جائے ایتھے انہیں ایک بیلی کہہ رہے ہیں حضور پاک سرکار آن کے قبر پاس حضور نے فرمانا ہے چھڑتے میرے ہی میں کہنے وہی آئیے ایتھے انہوں وہی آئیے حضور نے فرمانا ہے چھڑتے میرا ہے انہوں چاڑے کچھ نہ کھو وہ میں کہا مونج کٹی چی جی میں دے آپ بڑے کھڑے ہیں نا حضور فرمانا ہے فرشتہ نپو نپو شاہ باش اے نپو ہے اے ایتھے پہ مریدنے آکھا فراندے اتھو تو نبی ولی سننے کو نہیں پہ توجہ نہیں کی تھی قسم خدا دی کر کے آنا اے پانچ کپڑے کفن دے ایک قمیص آن تھی تا ایک چادر سر تو پیرا تک دوی چادر سر تو پیرا تک تین ہو گئے ایک دامنی ایک دوپٹا پانچ کپڑے کنے فرشتیاں کول چلیے فرشتیاں کول تے پنجائیں چکے جاندی تے شیطانہ چلگی پھر دیئے تے ایک بھی کونی ایمان نے اردس ہوئے جیدی نے کنے کپڑے نے آج سچی بولے آج آج دو سکولے تے جاندی یہ بخت آ رہی کنے کپڑے ہوئے رہے میں نے فکر توڑا حاکم تے آندا ہے جڑا نکراں وچ نہیں ویکھ سکدا کھانا تے کرو یعنی ایدہ مطلب ہے بھی نکر تک نوبت اپنی کھڑی ہے توجہ نہیں کی میں نے کہا چشتیا سکول وچ بچیاں نو باپرد بھیجنا نہیں حرام ہے میں کہا جی بالکل حرام آندا کیوں میں کہا موج کو ٹیچی جڑی اللہ ہی پھر دیا نے پورکھے پا کے گئی ہیں تے پہلے دیر کوئی کپڑے لائے تھے پہلے دن وہ نہیں آندے وہ بھی ہولے ہولے لاندے نے انگریزاں کہہ رہے نوں کپڑے باہر کرنا ہے ہن ویکھ مرداں نوں جو کپڑے نوں باہر کرنا سی مرداں نوں تے کیویں اسے نہیں آکھ کپڑے لا دیو نا اس آکھ پینٹ جا پاؤ ہن ٹوئے ٹبے دے صاف دستر دے کپڑا کدا ہے توجہ نہیں کیتی ایمان اور ساکھیا جے انہاں نوں آکھا اون جی لا دیو انہاں پھڑ لے آکھیا چلو سونا چکو ہن اماں دے سامنے نام مراد سارا نال نماز ہو جاندی ہے. میں کیا ہوگی نہ ہوگی بات کی گل ہے, پہلے فرشتیاں نے پوچھ پریشان کنے ہوندے نے, توجہ نہیں کیتی. جدو پینٹ والا جاتا ہے نا سجدے وچ, سجدے وچ فرشتے آ جاؤ گے پھٹے پھٹے دھر دھر دھر دھر بغیرتا. وہ دوائی خدا دی وہ ویکھن والا ہوندا ہے جدو سجدہ کرتا ہے. اینج دا نمازی بابے آدم تو کبھی نہیں آیا جڑا اے سجدہ کرے. اور قسم خدا دی اونے اتنا شیر ربانی فرماندا سی, شیر ربانی. ایتھے ایک ملوانڈا ہے عبد الطوائف, میں نے چیک بھی آئی ہے عبد الطوائف ملا. عبد الطوائف بے زندگی کہہ گیا کہ چشتی آئی پاگل, آئی پاگل. میں کہ یار پاگل پاگل دا ہوندا ہے وہ جڑا کپڑے لا کے ننگا لگا پھر لوکاں دے گھراں وچ وڑ جاوے. میں کہ اینوں پوچھو میں گھر تیرے کدی آیا پیٹے لانا تے شرم کر کو گل کر دیا. دین داروں کو پاگل کہنا یہ کافر منافقوں کا پرانا ورثہ ہے. ایک اللہ دا بزرگ سی جا رہا انہوں کسے آکھیا پاگل پہ جاندا ہے, آپ نے فرمایا الحمدللہ. غلام آکھیا حضور وہ پاگل پہ جاندا ہے تسی شکر پہ پڑھتے جے. فرمایا انہیں میرے اندر نبیاں والی کو صفت ویکھی ہے تا پاگل آکھے, کیونکہ لوکی نبیاں نو پاگل آکھ دو سن تو میں شکر پڑے آئے چلو رب کوئی صفت تے پیدا فرمائی. اے شیر ربانی پاگل سی کے سیانا سی سچی سچی بولی او دے دربار تے بھاو کے ملنا. اور میں شیر ربانی دا حوالہ دینا, حوالہ غلط ہوئے زبان وڈ کتے آگے پا دی تے جے شیر ربانی پاگل ہے تے چشتی او دے نالوں وڈ پاگل بننا. دا نام خطبہ تے شیر ربانی. میاں صاحب جڑے خطبے تقریر جمعے تے کردے ہوندے سن وہ کٹھے کیتے چھاپے نے. میاں محمد سعید شاد سابق آفیسر محکمہ تعلیم پنجاب انہیں کٹھے کیتے نے. پرانے کسے بابے دے گھر وچ کسے دے بیان وچوں لبے نے چھپے نے. میاں برادر پرنٹر اینڈ پبلشر میاں مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور تو صفحہ نمبر 172 کنا ہوئے بولو بولو بولو. فرمایا میاں صاحب نے تقریر کر دیا انگریزی لباس میں جو برہنگی آ گئی ہے اس سے گھر والے بھی شرم نہیں کرتے. فرمایا انگریزی بینڈ شرط جڑا ننگے ہوئے پھرتے ہیں. فرمایا کو گھر والے بھی وہی شیر ربانی دیے. سبحان اللہ واہ واہ واہ. حج کہہ گیا اقبال مایوس نہ ہو ان سے اے راہ پر فرمان, مایوس نہ ہو ان سے کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہا. اج تگڑے مارے دے فرق ہے تھانے تے پہلے قاتل جاوے ہووے ایم پی ایم این اے تکڑا مال دار تھانے مر جاوے او بھوے کرسی تے تے ماڑا مقتول دا وارث ہووے اونوں باہ اوے ہوندا ہے تگڑے سن تے قوم کدی ووٹ نہ پاؤندی تے پتہ کیوں ووٹ پاندے نے کہ اندے نے تھانے وچ جو نوبت آونی ہونی ہے کدی وی تے چلو کوئی تکڑا ہوے چھڑا چل یا چھڑا لوے بچا لوے ہر پھر سردار آئے پولیس آئے مجھے ڈا دو پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ دعا پیاؤ موجہ لین پھر سردار آ کے ڈاوے سر آئے سر ککڑ یاد کا ہوتا ککڑ ہوں عورتوں سے مرد کپڑوں کا عورتوں کا مرد جنہ عورتوں کے کپڑے اتنا ترقی ہو گئی ہے دلال احسان اچھا لڑائیاں ہوں کوئی ہوا لانتی سارے ملک تیرا ملک فلانا ملک سعودیہ سارے رل کے اقوام متحدہ بن کے اقوام متفرقہ بن کے سارے رل کے عراق دے اوپر افغان دے اوپر بم مار رہے ماری ہوئے نے کادی خاطر تیل کادی خاطر بولو تو لانتی اوہی لڑائیاں ہوں میرے نبی تیل آسکے کبھی کبھی لڑے آئے آئے آئے نبی سونے واسطے کبھی نہیں لڑے نبی تے فرمایا ہے جس بندے دنیا کا مال حاصل کرن دی خاطر جہاد کیتا ہے فرمایا او دا ٹھکانا جہنم ہے حدیث پاک چاہندا ہے قیامت والے دن ایک مجاہد پیش ہوگا رب فرماوے گا او تو جہاد کیتا سی کیوں آکھے گا مولا میں تیری خاطر رب فرماوے گا جھوٹ بول دے میرے دل میں تیرے دل کا راز جانتا سا تو جہاد کیتا سی تاکہ مینو لوکی مجاہد آکھاں تینوں صرف اپنی شہرت پچھوں نام چاہیدا سی وہ تینوں مل گیا فرشتہ نو حکم ہوے گا پھڑو اینوں سر دے والا تو خسیت جہنم وچ سٹو معلوم ہویا نبی تے جہاد دا مقصد نام تک وی برداشت نہیں کیتا نام بھی سونے دا رہے آیا آیا گھر لے کے دلال مبین اس پیج میں حرام حلال دی تمیز نہیں دشاں دشاں بکریاں کھانے اچھا اچھ بکریاں کھانے پر یہ پتہ کوئی نہیں مارنا کسی شراب تو نہیں حلال حرام تو نہیں ہوگی اگر پیو اپنی بیٹی نو زنا تو بدکاری تو روکے سختی چا کرے تے ہوندے تے سزا دو سال سزا ہے پیو سکتا دو سال اندر ہوندا ہے کیوں بدکاری تو پیا روکنا ہے میں تو ظالما جتھے پیو روکنا دو سال اندر ہوندا ہے اتھے ملا بنے لے لے جے قانون نہ ہوے اللہ دی مہربانی نال میں اخبار نہیں پڑھتا میں اخبار خریدنا بھی حرام سمجھتا میں ٹی وی نہیں دیکھتا اینو رکھنا بھی حرام سمجھتا میں ریڈیو نہیں سنتا ہاں میں اون دا خریدنا بھی رکھنا بھی جائز نہیں سمجھتا جو اون دے وچ بھی بختاری آئی بیٹھی ہوندی ہے اپ اخبار پڑھنا شروع کرے ساری عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی تو خبر دیکھی توجہ نہیں سبحان اللہ لیکن خبر میں جنا گلا خبر پتا کیوں لگی جہان کی پیا ہوتا ہے پتا کیوں لگی میں کہ موج پوٹی جی پتے لگتے نہیں رب دے قرآن تے اترا جدو دیا آپ خبر گند والی لیا نا تو نور والی خبر چڈیا سانو اپنی خبر اپنی خبر الذین یورپ کو میں ثابت نہ کرا منن گے انہوں کا پیو منے میں ثابت کراواں گا کہ اتھے قانون پورے یورپ کا اگر کسی کی بیٹی کسی کتے جانور کھوتے پلے بندر اور انسان نال بدکاری کر دیے اور پیو سختی چا کیتی ہے باندھنے ہیں تم حقوق مارتے ہو آزادی سلب کرتے ہو کتنے سال کہہ گئے اچھا تے جمن والا دو سال اندر ہوتا ہے تو ملا آدھے آ تبلیغ کرے فلما بنا کے واپس چل ملا اتنے توا لا دیا گے تیرا قسم خدا دی کر کے آنا اللہ میری توبہ پنڈی دا ایک میں نام نہیں لیندا پنڈی دا ایک ملا اپنے آپ نو آلے رسول آکھدا ہے اتے ظالم گیا انگریز نال نس گئی انگریز نال ظالما اتے تبلیغ ایتھے نہیں کرن دیندے توجہ نہیں کیتی میں رائے ونڈ والے بیلیاں نو آکھیا رائے ونڈ والے نو کہن لگے جی تبلیغ کے لیے یورپ جاتے ہیں میں کہ جی تبلیغ میں دسنا تو ذرا اتے کرو میں بھی تھوڑے نال بسترے چکاں گا جدو تبلیغ دسی نا میں کہ تساں بولو جمہوریت یہودیت سکول تہذیب ساری دے خلاف یہودیت مینو آدھے نے سوچے پواؤں سدکے جاوا ہوں شیر ربانی میں پاگل ہوں انہاں پوچھا گیا نا ملون دے ابو طوائف کو پوچھا گیا چشتی آتا ہے یہ سکول کی تعلیم حرام ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ حرام کیوں وہ تو چشتی پاگل ہے یہ میاں شیر ربانی پاگل بننے لگا ہے اس نے فتوے کے مطابق صفحہ نمبر 172 میاں صاحب فرماتے تھے اولاد کو نیک تعلیم دو غیروں کی تعلیم نہ دو چشتی بھی کہیں کہتا مہمانہ بیان کی طور حاصل کو چاہے چین جانا پڑے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دین کا علم فرض ہے جنی مشقت کرنی پڑے بھاوے مدینے تے چین جنہ سفر بھی تانوں طے کرنا پڑے ہزار میلوں کا سفر کرے جائے محمد کا دین چلوا جیڑا حدیث کا مانا میں بیان کیتا جے شیر ربانی نہ کیتا ہوئے میرا سر بن جو توجہ نہیں کیتی سب توجہ میاں صاحب کی کتاب خطبات شیر ربانی صفحہ نمبر 183 کنا بولچا فرمایا تعلیم سے علم دین مراد ہے میرے شیر ربانی کی روح خوش ہوئی شیر ربانی آخدا ہونا چشتیا میں ڈھیڈ اگے نہیں رکھیا میری لندن کوٹھی کوئی نہیں آپ کو تمائے بھولی ہاں جی میرا وجود ہو کر کوئی نہیں میرا وہ چکلا نہیں جڑا داتا دربار دے نال بنیا کھڑا وے جے اس دے اندر رہائشی ہوٹل ہے رہائشی جے دے وچ جوڑے شراب پیون جنا بدکاریاں کرن تے ٹی وی ہر کمرے وچ لگا ہوے ننگی فلم چلے تے اے رپیے کمان میں چشتی دا ایہو جا تلیاں دا ہوٹل کوئی نہیں میں تھوڑے تے دیواراں کرن والا وا میرا ایمان اے بے غیرت دی چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو ارساد سرو دین بیان کرن نو پاگل پن نہ آخدا میں بھی انہوں معاف کیتی رکھدا نام لین تو بغیر میں تبلیغ کرتا رہنا روزانہ ہی کرنا توجہ نہیں کیتی لیکن جدو انہیں نبی دے دین جڑا بیان کرنا تو ساکھیا اے پاگل ہے تے پاگل پنی پیا کرتا ہے اور میں پاگل بنیا کھڑا تے پاگل گل پیا کرتا ہے اربا خربا روپے ہو جان پیروں میں چون جی میں یہاں واگوں تھوڑا جا گھر پڑا بڑا پیسہ ہزاروں میرے کو جی جا باڈی گارڈ میرے کو چشتی پیا ہوتا ہے توجہ نہیں ہوگی پر سونے میرے کو میں جگہ تقریب کی شالا مار باغ میں اتر ہوں گا میری تقریر ایک مدد سنی اس آخیا مینو اپنا برا بنا میں کہ مسلمان سارے برا نے مینو کہنے لگا اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے میں تینوں جاپان تے لندن بھیج دے تو اپنی تبلیغ اتنے کر میرے برا اتنے رہتے تینوں آپ اگوں لین گے تیریا تقریر بھی کران گے وہ برا یہو جہ سی بئیمان پھر لبھائی کوئی توجہ نہیں کی وہ برا مڑ میں نہیں نظر آیا میں سمجھ گیا وہ برا کہڑا سی وہ ایجنسی کا بندہ سی مینو خری بنایا کھڑا میرے مولا مینو ضمیر دیتا ہے جڑا وکیا نہیں وکدا نہیں تے نبی دے جوڑے مبارک دا صدقہ ساجدان چشتہ صدقہ نہ کبھی وکی سنوئے تو کسے اور مولوی نال گل کردا نا بیگم اونے ساری رات بیگم نو سمجھ میں کیا گل تو کروڑ روپیہ رکھ آخ لندن موتر کرے میں تیرے کروڑ پہ موتر گا پر لندن موتر کرنے جا زمیر بھی کچھ ہے کلندر اقبال فرماندا آندہ انگریزوں کے ملک تبلیغ کرنی تو کیڑی کی اکھ تو سرما پاونا برابر علامہ فرماندا کے تبلیغ کرنی تے کیڑی دی اکھ وچ سرما پاونا برابر کی مطلب مطلب اگلے دن کل دی گل میں کشمیر پرکھوں چلیا تقریر تے تے وچ ایک ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ بیٹھا کی آندے نے ایڈوکیٹ وہ وچ بیٹھا اگو تے اون دے نال ساڈے درویش دی گل شروع ہو گئی تے او آکھن لگا او اس انگلش تلفظ بولیا تے ساڈے درویش آکھیا بھی انگلش نہ بول پلیت زبان پر آکھا تے او اگو آندا او آندا یہ کیا ہوا اسلام تو یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے میں ہوں درویش چپ کیتا میں مگرو بیٹھا تھا میں نہ لیا میں چلا پھر ہوں تم آ گیا نا اج کم دے ان شاء اللہ تینوں گجرات تک میں یہ مننا میں کیا جناب کون سا اسلام یورپ میں پھیل رہا ہے جو کفر سے بدتر ہے جس کو ماڈرن اور جدید اسلام کہتے ہیں جڑا محمد پاک کا اسلام ہے وہ تو پاکستان کو سمجھ میں جانا ہے توجہ نہیں کی کی ماڈرن کیڑا ماڈرن جے دے وچ دین قابل تبدیلی ہے اور ذاتی معاملہ ہے آسمانی نہیں جنے مرضی بدل لو جنے مرضی رکھ لو پینٹ پاؤ پرنا کپڑے تو باہر چکرو مارا تھن ریس چکراؤ سکول جنا مرضی چ نچاؤ یہ سارا کچھ کیا ہے جی یہ ترقی ہے ترقی ہے مسجد ہوئے تو نال کلب ہوئے شراب خانہ ہوئے پوچھو مسجد کی یہ مسجد ہمارا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ ہماری ترقی ہے گھر گھر دے کے دودھ پیشاب رلا کے نیچو نواں چا کڈو وہ مذہب انہوں کا جدید اسلام بن جاتا ہے میں نے کہا اسلام یہ نہیں ہو سکتا جس میں کفر کی ملاوٹ ذرا برابر بھی ہو اسلام نہیں ہوتا ہے جو خالص دین ہو جس کو محمد عربی نے پیش کیا میاں صاحب فرماتے ہیں تعلیم سے مراد علم دین مراد ہے جو ادب اور آداب سکھاتا ہے مگر ادب کا جنازہ نکلا چاہتا ہے پھر آپ نے کریمہ دے شیر پڑھے اور میاں صاحب فرماتے ہیں علم دین جیڑی تعلیم دلال جن نے سانو چک کے قسم خدا دی انگریزوں دے کتے برابر نہیں لان دتا ایمان نال دس سڑک دے اوپر بوش ہونا ہوگی شرکپور یا لاہور تو میں سڑک تو ادھر چڑھ سکاں گے جیڑی پولیس اتنے کھڑی انہوں کا پیو بھی نہیں چڑھن گے توجہ نہیں کی تھی ہوں میں تیرے تو پوچھنا کافر آ گئے بس کے کاچے رسیف پر بنتا بورڈ قدم چکتا آتا میری جنت تیرے پیرا سے میں تیرا راسا ٹریلر کے اوپر میں ہر بم مارا یہ ہے فتح والحرمین برج ندوۃ المین امام احمد رضا بریلوی میں ہوں دسنا بریلوی کون ہے تو برائلر کون ہے توجہ نہیں کی امام احمد رضا دا فتاوا سامنے ترکی دا چھپیا ترکی دا عربی دے اندر صفحہ نمبر 42 41 40 تو شروع پہ آتا ہے کسے سوال لکھے انشد منشد منہم ان آیت قل رب زدنی علما وآیت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وحدیث اطلب العلم ولو کان بالسی لا یختص بعلوم الدین بل یعم علوم المسلمین والنصارى والمشرکین وتعلم اللسان الانکلی تعلم اللسان الانکلیزی وغیرہ وإلا لما كان للفلسطين معنى فإن العربية لم تكن ثم وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لسان الصين على حضرت سوال کی پائے کسے کہ حضور کوئی آخر نے پرو فیصل طبقہ تے فلانے تے فلانے وہ آدھے نے قل رب زدنی علما اے آیت اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے اور قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے اور بے علم برابر نہیں ماری شیطانی کی مطلب نیچری فرقہ پتہ ہی کون ہے نیچری فرقہ وہ ہے جو جنت دوزخ نہیں مانتا جو فرشتے نہیں مانتا جن کا سر بڑا سر سید ہے جس کو میں سر سور خان کہتا ہوں او وغیرہ نیچری فرقہ دا وہ صرف طبیعت نیچر کہتے ہیں طبیعت کو وہ صرف طبیعت اور سائنس کو مانتے ہیں ماں باپ طبیعت کچھ نہیں مانتے اور جیسے وہ سر سور کافر اس کے نیچری بھی کافر اعلی حضرت فرماتے ہیں جڑا قرآن حدیث میں علم والی آیاتاں حدیثاں نوں ادھر مروڑے گا او نچریاں دا انہاں نو ہوج وجا کھڑا اچا معلوم ہویا اے نچری لگا پھردا ہے پتوائے جے سنی ہوندا تے اعلی حضرت دے پیچھے جاندا سر سور دے مگر قرآن حدیث دا ہوئے حکم تے عطا کراوے بش جے اے علم تے قرآن حدیث دا مطابق تے بش تے پورے دین دا دشمن ہے او کافر شیطان رل کے او پیسے دے کے کیوں آندے نے عام کرو بال تواڈے خرچا تھا ڈا ہن سنو ایک نوا بم بکھاوا بولو بولو بولو مدرسے دین والے مدرسے میں تمہیں ساری حقیقت سنائی بیٹھا ہے تنظیم المدارس اہل سلطنت پاکستان مادرن ملا تیار کرنے کے لیے تنظیم المدارس اچھا چھپی کتوں ہے دارالعلوم جامعہ جہیمیہ لاہور ذرا بولو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب پہلا مضمون انگلش کا دوسرا کی ہے دوسرا مضمون ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ آئے ہائے اعلی پاکستان کا اے جی مفتی تیار ہو رہا ہے مفتی یہ ہو جائے لندنی کی پاکستان کا ثقافتی ورثہ کی ہے صفحہ نمبر 51 اس کتاب دا انگلش کا موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کھٹک ناچ اور ہے جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں وہ ہوندا ہے جنہوں اپنے دین تے عزت کی فکر ہو اج حکومت ایتھے تک لانتی بن گئی کہ نبی مدرسہ چل سکتا نہیں چلن دیا گا کی لکھیا ناچ گانے خوشیاں دا لڈی بھنگڑا کھٹک ناچ لڈی ہے جمالو پاک کی شکل میں اظہار کرتے ہیں ہیر رانجھا مرزا صاحباں سونی مہیوال سسی پنو کی عشقیا داستانیں نظم کی صورت میں اور دلکش سروں میں گائی جاتی ہیں سمجھایا ہے نبی ساز گانے باجے ہر بے غیرتی نبی ختم کرائی سی نبی ختم کرائیے تو مدرسے جائی کھڑی لڈی ہے جمال لکھے افسوس توجہ کرو تم نہیں پتا مینو بلاونا سوکھا تو پچاونا اوکھا میں آپ سڑیا پھرنا تو تم نہیں ساڑا گا دشمن ہزار میل دور آڑ کے گھر گھر مسلمان کا برباد کرنے این جی اوز ایجنسیاں پجائی پھرتا ہے جگہ جگہ تے بم مارتا پھرتا ہے ظالم شاید مر گیا سانو اپنے گھر بچاون کی فکر کوئی نہیں جڑا بچاون کی گل کرے انہوں پتہ نہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے اور میں پوچھنا سکون تے تے بے جوان تو ہے اس کو فردہ مر کر مدرسے دے وچوں مدرسے دین والوں دے وچوں جتھے مصطفیٰ دے دین دا عالم جھنڈا بلند کیتا جاتا سی اوتھے لُٹی ہے جمالو پائے وی اوتھے نہ کرنے پاؤں معلوم ہوا ہم نے احسان عظیم کو ایک طرف پھر دلال مبین دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا رب سونا مسلمان نو غیرت اور سمجھ دی زندگی عطا فرماوے دلال مبین جو کڈے تے احسان عظیم عطا فرماوے جنہ دوستاں کے ساتھ